بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الوضوء ثلاثا ثلاثا باب ده په بیان د دې کې چې د اودس اندامونه درې درې پیری وینځل دا مسنون دي. په مخکې باب صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم باغې کې دا احادیث زمنن ذکر شول چې د اودس اندامونه درې درې پیری وینځل دارنګ دوه دوه پیری بازی اندامونه درې پیری بازی دوه پیری دارنګ یو پیرا د اودس اندامونه وینځل دا ټولې طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. امام ابو داود رحمت الله علیه د هرې طریقې د پاره مستقل انعقاد د باب کوي. نو دې باب کې هغه حدیث ذکر کوي چې پاغې کې درې درې پیری ذکر راغلی. رستو باب کې به د دوو پیرو ذکر وکي بیا ورپسې د یو پیرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يو سړی نبي صلى الله عليه وسلم لراغله نو ویلیو تپوسه کړهو یا رسول الله کیف الطهور چې یا رسول الله د اودس طریقه څنګه ده. سوال قولن کو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب فعلا ورکو ځکه فعل ابلغ وی د قولنا هغه محفوظ پاتې کیږي. فدعا بما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابرو غختی فی اناء پیولوخی کی فغسل کفیه ثلاثا نوی وینځل لاسونه درې پیری ثم غسل وجهه ثلاثا بیا یې مخ وینځل درې پیری ثم غسل ذراعیه ثلاثا بیا یې لاسونه تر څنګلو پورې درې پیری وینځل ثم مسح برأسه بیا یې مسح وک په سر باندې. او مخکې روایاتو کې ذکر شول چې دا مسح یو ځل وه. لاسونه د مخ کی طرف نه رستو بوتلل د رستو طرف نه بیا مخ کی راوستل. و ادخل اصبعيه السباحتين او وردنه کی د خپل سباحي غوتی چې د سبابه موي مسواک غوتا فی اذنیه په باطن د غوګونو کی و مسح بابهامیه علی ظاهر اذنیه او مسح او په دې غټو غوتو باندې په ظاهر د غوګونو کم چې سر طرف لدی. او تفصیل مخ کی ذکر شو وبالسباحتين باطن اذنيه او په دې مسواک غوتو باندې د باطن د غوګونو مسو کده دنه طرف چې کوم سوراخونه دي. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا بیا یې خپې درې درې پیری وینځلې. ثم قال بیا فرمایل هكذا الوضوء دارنګ د اودس طریقه ده. فمن زاد على هذا او نقص چا چې زیاتواله وکړو په دې باندې او نقص یې کمواله وکړو رستو به ذکر راشي چې دا نقص لفظ ثابت ته کنه. فقد اساء وظلم نو به شک د بد کار وکړو ظلم وکړو او ظلم و اساء یا په دې کې تقدیم او تاخير د لفظ د ظلم مخکې ذکر کړه او اساء رستو دا او د شک د پاره دی. دراوینه هیر شوی دی او شک واقع شوی چې کوم یو لفظ رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې ویلو فقد اساء وظلم یا فقد ظلم واساء. د دې حدیث په اسناد کې راغی عمرو ابن شعیب عن ابيه عن جده دا سلسله به بار بار راځي په سنن ابي داود او نور د احادیث کتابونو کې. په دې سلسله باندې ډېر احادیث را نقل کیږي. د اهل علم په دې سلسله د اسناد کې اختلاف دی. سلسله د عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده اصل کې دا سلسله دا سیده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص د محدثین او اهل علم د دې اسناد په سلسله کې درې اقوال دي. بعض محدثین د عمرو ابن شعيب لا مطلقا ضعيف ویلي او بعض محدثین عمرو ابن شعيب لا ضعيف نه وي خدای چې په دې سلسله د اسناد باندې روایت نقل کړي د خپل پلار نه د خپل نیکنه عن ابيه عن جده نو دغه اسناد لبعض محدثین ضعيف وي او د جمهور محدثین او اهل علم رايه دادا چې عمرو ابن شعيب دا دواړه صدوقان دي او د دې توثیق جمهور اهل علم کړه. امام دارقطنی رحمت الله علیه وی چې د عمرو ابن شعيب درې اجداد دي. یو جد ادنا دی چې دا غنوم دی محمد او دویم جد متوسط دی الجد الاوسط چې دا غنوم دی عبد الله رضی الله عنه او جد اعلای چې دی هغه عمرو ابن العاص رضی الله عنه دی. د دې چې کوم جد ادنا دی محمد نو دا غنم د سماع ثابت ده خو دغه محمد چې دی دا تابعی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه ده شوی نو کده جدنا مراد محمد شي نو هغه تابعی دی دا اسناد بیا منقطع دی دا سلسله ضعیفه ده. او دی عمرو ابن شعيب د خپل جد اوسط نم سماع ثابت ده د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه په دې اسناد کې چې کوم د جده ذکر راغله نو دینه مراد جد اوسط ته عبد الله ابن عمرو ابن العاص او هر چې جد اعلى لري عمرو ابن العاص رضی الله عنه نو دا غنه د عمرو ابن شعيب سما ثابت نه ده. امام بخاري رحمت الله عليه د عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده دا سلسله د اسناد په جزء القراءه کې دارنګ په الادب المفرد کې موصولا ذکر کړي او په خپل کتاب صحیح کې دا سلسله معلقا ذکر کړي ده تعلیقا مجزوما د روايات را نقل کړي دي. امام نووي رحمت الله عليه وي چې د اکثر محدثین رايه او مذهب دا ده چې دا سلسله د اسناد صحیح ده دا راجح او مختار قول نه. امام بخاري رحمت الله عليه فرمایي رأيت احمد بن حنبل وعلي بن المديني واسحاق بن راهويه وابا عبيد وعامه اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما تركه احد من المسلمين. امام بخاري رحمت الله عليه وي چې ما امام احمد ابن حنبل علي ابن المديني اسحاق ابن راهويه ابو عبيد او عام محدثين کتلیو چې دا سلسله د اسناد چې عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده دا د غیب نیز باندې حجت او په مسلمانانو کې دا سلسله د اسناد چې پرېخې نه ده. بیا امام بخاري وی من الناس بعدهم د دې لوی ائمه پس نور خلک څوک دي چې غدا اسناد نه قبلې نو دا د جمهور محدثین رايه شو. امام زهبي رحمت الله عليه چې په مصطلح کې دا غيو مختصر کتاب د الموقظه نو په الموقظه کې امام زهبي وی چې دا سلسله د عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده دا د حسن حديث په اعلى مراتبو کې ده او په ميزان الاعتدال کې وی هو من قبيل الحسن دا اسناد چې ده په قبيله د حسن کې ده. دی قول لجمهور ترجیح ورکړي دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه دا غد شاگرد علامه ابن القيم د شیخ الاسلام حافظ ابن حجر او د امام سیوطي او د نور ډیرو محدثین رايه ده. او کوم اهل علم چې دې سلسلې د اسناد له ضعیف ویلي نو دا غي درې اعتراضات تی په دې باندې. یو دا چې په دې اسناد کې د جد نه مراد محمد دی، جد ادنا، او هغه تابعی دی، نو دا غا حدیث مرسل دی. او په اصول الحديث کې تاسو ویلي چې مرسل د اقسام د ضعیف نه دی. د دې شبهه او اعتراض جواب دا دی چې دلته د جد نه مراد د دې شعیب جد دی چې د پلار دی محمد او د محمد پلار دی عبد الله. نو د جد نه مراد جد د شعیب دی، د عمر جد نه دی. کله عمر جد شي نو اغه له جدي اوسط وی لکه تاسو واوریدل. نو دغه شبهه په دې باندې منتفی ده چې دا اسناد بالا ضعیف وي که مونږ د جد نه مراد محمد غسته، د جد نه مراد مونږ محمد نالو بلکې عبدالله ته ناخلو. او دا مخکې ذکر شول چې د عمر سما د خپل جدي اوسط عبدالله نه ثابت ده د عامو محدثینو په نسبت باندې. دویم اعتراض دی دا کوي چې دا عمرو بن شعیب د خپل پلار عن جده چې کوم روایت نقل کوي نو په دغه احادیثو کې مناکیر دي، منکر روایت پکې دي. نو امام ابو زرعه رحمت الله علیه د دې جواب دا کړي چې دغه مناکیر چې دي دا د عمرو بن شعیب د طرف نه ندي، بلکې د دنه لاندې چې کوم راویان روایت نقل کوي لکه ابن لهی عشو دارنگی المثنا او نور زعفا شول، سند چې کله عمرو بن شعیب لثابت شي نو پاغي کې بیا مناکیر او منکر روایت نشته. درې می تراس په دې سلسله د اسناد دا راځي چې د عمرو بن شعیب چې کوم روایت نقل کړي د خپل نیکنه نو دله صحیفه ملاوه، لکه ابتدا کې مونږ ذکر کړیو چې هغه صحیفه له به صحیفه صادقه وي. نو هغه صحیفه د سره واده هغه کتاب نه بده احادیث نقل کول. نو د دا روایت چې دا وجاده ده، تاسو په اصول الحديث کې د تحمل هغه اقسام کې ویلي چې یو قسم د تحمل د حدیث وجاده ده چې د استاد کتاب کې یو حدیث مونته او تی بیا بیانې ستا سما نه وی ثابت دا غنه دا روایت نقل کین محدثین ور لزعیف وي، او کنا سما دي ثابت وي نو دغه وجادي لبیا محدثین ضعیف نه وي. د دې شبهه جواب دا چې د صحیفین د کوم روایت نقل کول نو دا بلا سمعنو، اول خو په دې باندې دلیل نشته، ځکه محققین او اهل علم امام احمد وغيرها علی ابن المديني هغه دا ثابت کړی چې د عمرو بن شعیب سما د خپل نکنه ثابت ده، بلکې تحديث هم ته ثابت ده. په ډېرو احادیثو کې د صراحتا نقل کوي چې مال حدیث زمانی کې بیان کړي. او بالله شعیب ابن محمد چې ده د علی رضی الله عنه په خلافت کې یا داغي نسو کاله مخکې پیدا شوه په سلوختمه هجری کې. او د دې شعیب پلار محمد دا په ماشوموالی کې وفات شوی و، د لا ماشومو چې پلار وفات شو دی یتیم پاتې و. امام زهبي وی ربی یتیما فی حجر جده عبد الله وسمع منه وسافر معه. دا شعیب د خپل پلار نه یتیم پاتې شوی و، نو د خپل نیکه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما په پرورش کې و. دا غنه سمام ثابت ده، دا غسر سفرونه کړی دي، دا غسر ناست پاسته شوی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بیا په دریش پیته مه هجری کې، بعضی وی چې په یو کم او یایمه هجری کې وفات شوی. نو صد پاسه شل کال د خپل نیکه په تربیت کې، نو بلا شک او شبهه د سما د خپل نیکه نه ثابت نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې وی و اما ائمه الاسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه. قالت إسناد بسي سند باند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لورورسي نجمهور محدثين أو أئمة الحديث دغ إسناد قبلي أو دي رواية لحجتوي. نو د اکثر اهل علم او جمهور محدثین په نیز باندې دا سلسله د اسناد په اعلى مراتب د حسن کې ده، او کوم اهل علم چې دی له ضعیف ویلي دا غي دري اشکالات او غي اشکالات سره د جواباتو نه تاسو واوریدل. دا سلسله د اسناد د احادیث په کتابونو کې کثرت سره راځي، نو په دې ځای کې د دې پیژندل ضروری و. عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وي عمرو بن شعيب د خپل پلار نه روایت نقل کړي د ابيه نه مراد څه شي د شعيب، او په جده کې ضمير راجي د ابلا چې د عمر پلار شعيب د دې د خپل نیکه نه روایت نقل کړي. نو د شعيب نیکه څوک دی؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص. د دې لقاء او سماع ثابت د خپل نیکه نه، نو دا سلسله متصله ده. رجال د اسناد ټول ثقات دي، مسدد ابن مسرحد، ابو عوانه، وضاح ابن عبد الله اليشكوري، او موسى ابن ابي عائشه المخزومي الهمداني، دا درې واړه ثقات دي، او عمر او د پلار شعيب دا دواړه صدوق دي، او نیکه د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما صحابي ده. متن د حدیث صحیح لغیر هی ده، او دا اسناد حسن ده. د عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده سلسله چې په کوم ذکر راشي نو دا اسناد به حسن وي، بلکې د حسن حدیث په اعلى مراتب کې ده. په حدیث کې چې دا جمله راغلي او نقصه، نو دا جمله او دا قول شاذ ده. ابن المواق رحمة الله عليه وي إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها. کدا لفظ د او نقصه د راوی د طرف نه شک نی راغله، نو په دې کې څه شک شبهه نشته چې دا راوی له وهم واقع شوی دی او خطا شوی دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث په دې باندې راغلی چې اودس اندامونه یو ځل وینځلم جایز دی، دوه ځلې ثابت دی، او درې ځلې په دې حدیث کې ذکر شول. نو څنګه حدیث کې وایي فمن زاد علی هذا او نقص، چا چې د دې دریو نسی واواله او کوی کمواله او کنه د ظلم کو، د کموالی دا لفظ دا نه ثابت. دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې او ابن ماجه په خپل سنن کې ذکر کړی د سفیان ثوری رحمت الله علیه په اسناد باندې. هغه د موسی ابن ابي عائشه نه نقل کوي په دې سند باندې، خو په کې دا لفظ نه ذکر کړی چې او نقصا. امام سندی رحمت الله علیه په حاشیه د سنن نسائی کې وایي والمحققون على انه وهم، محققین اهل علم په دې باندې چې دا لفظ د او نقصا دا د راوی موسی بن ابي عائشه نه وهم واقع شوه. په نور اسانید سره چې دا روایت نقل کیږي نو پاغي کې دا لفظ نشته، ځکه په صحیح حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دس یو ځل، دو ځلې او اندامونه درې ځلې وینځل ثابت دي. د او دس په اندامونو کې د دریو ځلو نه سیواواله کول دا حرام او ناروا دي، او بعض علماي احناف د اودس په سننو کې ذکر کړي چې درې ځلو وینځل دا سنت طریقه ده، او کله اطمینان قلب د پاره یا په دینیت باندې څوک اندام سیوي وینځي چې دا اودس شي د اودس د پاره، اودس د پاسه الوضوء على الوضوء، ان یو او دس باندې بل او دس کین وی بیا په سباق نشته او جایز دی. خدا خبره معتمد نه ده، ځکه اطمینان قلب چې کله یو انسان لا په دریو ځلو باندې حاصل نشو نو د دریو نه چې خپل سیوا کوي پاغي بور لسنګ حاصل شي، ځکه دا بیا اطمینان قلب نه ده بلکې وسوسې غ مرتبه ده، انسان د وسوسې مرتبه لور رسی. او دا خبره کول چې دا او دس د پاسه نو دا خبره معتمد نه ده، ځکه علما احناف دا ذکر کړي چې کله دې اودس وکړو نو دا غي د پاسه ته دوباره اودس تراغي پوري نشي کولای چې په دې مخکيني اودس باندې تاسو عبادت نه کړي. نو څنګه یو اندام د دریو زلو نسیوا وینځي او د لبیا وضو علی الوضو لکې دی شي، او بل وضو علی الوضو کې مستحب دا طریقه ده چې اودس دې کامل کړي ورپسې اودس وکړي. یو اندام چې بار بار وینځي دا خو وضو علی الوضو نه دی. سهارنپوری رحمت الله علیه په بدل المجهود کې په دغه خبره باندې رد کړي چې د دریو زلو نسیوا د اودس اندامونه د دې لپاره وینځي چې زړه لمی اطمینان حاصل شي، یا په دې نیت باندې چې دا وضو علی الوضو ده نو دا خبره ټیک نه ده. باب الوضوء مرتين، باب د په بیان د دې کې چې اودس اندامونه دوه دوه ځلې وینځل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. أبو هريرة رضي الله عنه ويش نبي صلى الله عليه وسلم دا اودس اندامو نوینزلی و دو دو کرتا، دو دو زلی دا اودس اندامو نوینزلی و دا بیان الجواز دا پارا، او دا دا وینزلو اغا متوسط مرتبه دا، اعلا مرتبه دری زلی، متوسط مرتبه دو زلی، او ادنا مرتبه دا دا چی یو زل دا اودس اندامو نوینزی خطول اندام لو بورو رسه. محمد ابن العلاء ابو قريب دا ثقه ده، او زيد ابن الحباب دا صدوق ده، خو کله چې د سفيان ثوري رحمت الله عليه نه حديث نقل کینو پاغي کې بیا خطا کیږي. عبد الرحمن ابن ثوبان صدوق يخطئ. امام نسائی رحمت الله علیه د مبارک وی چې ضعیف دارنګ د مبارک ویلی چې لیس بالقوی. ابن معین رحمت الله علیه د تضعیف کړه ضعیف ورلویلی دی عبد الرحمن ابن ثوبان لا. عبد الله ابن فضل الهاشمی دا ثقه ده، او اعرج د نوم دی عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج دا ثقه ده. ابو هريره رضي الله عنه راجح قول مطابق تدينم دي عبد الرحمن ابن سخر الدوسي جليل القدر صحابي ده. متن ده حديث سيل غيره ده، او دا اسناد حسن ده دا عبد الرحمن ابن ثوبان ده وجنا چه ده بارك تاسو وارد البازي ورل صدوق يخطئوي، او بازي اهل علم ده تزعيف کرده، خود دی حدیث شاهد موجود ده. د عبد الله ابن زید رضی الله عنه حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس عطاء ابن يسار ويش مولى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويليو أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. آيا تاسو دا خبر أخو خوي چي زو اخيم تاسو لا چي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنگا ودس قولو. فدعا بإناء فيه ماء نروي غخت يولوخ چي پاغي كي وبوي فاغترف غرفة بيده اليمنى نيو چونگ داغين رادك كو پخلاس بانده فتمضمض واستنشق نمزمزا استنشاق وكل ثم أخذ أخرى بيا يو بل چونگ رواغستو فجمع بها يديه نراجمه كو پدي سرد دوار لاسونا پخلاس كي رواغستي ورسره غسلا سم مرگره كو لپتين جوڑكا ثم غسل وجهه بيا يو انزلو مخبل ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى بيبل لپاره واغستنو پاغي باندې خيلاس وينزلو ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى نو بيبل لپاره واغست پاغي باندې غسلاس وينزلو ثم قبض قبضة يا قبضة فزميل قافية بفتحي ثم قبض قبضة من الماء بيأي يو موتي أو يو چونغو برا واغستي ثم نفض يده بيأي أسندل لاسخبل ثم مسح بها رأسه وأذنيه بيأي مسكو بديبان دخبل سروغ وغنا ثم قبض قبضة أخرى من الماء بیا یو بل لپدوبونه را واغست فرش على رجله نویشندل په خپل خپې باندې الیمنا خیبانی وفيها النعل او پدې کې پیزار او پڼوا ثم مسحها بيديه بیا مسک د خپل بيديه په دواړو لاسونو باندې يدن فوق القدم یو لاس د خپې په دې بر طرف باندې ويدن تحت النعل او یو لاس لاندې د دې پڼینا ثم صنع باليسرى مثل ذلك بيدي غسخ بي سرم داسه كاروكو يو چونغو بي پي ورواچولي نو يو لاس بي بر طرف نراخكو او بل لاس ددي پني لاندي ظاهرا ددي حديث مطابقت د ترجمه الباب سره نيشتا په ترجمه الباب کې دادي چې د اودس اندامونه دو دو زلي وينزل او په دې روایت کې چې کوم ذکر شول نو دا یو زل وينزل دي مناسب دا و چې دا حدیث د دې رستو باب دا غي په زمن کې راوړې شوی و چې باب الوضوء مره بعض شارحین بعید غنت مناسبت ذکر کړي چې مناسبت په اعتبار د اولویت سره ده چې د اودس اندامونه یو ځل وینځل صحیح دي او کافی دي نو دو ځل وینځل خو به طریقې اولا کافی دي نو بعضی دا مناسبت ذکر کړي چې په اعتبار د اولویت سره د دې مناسبت ده د ترجمه الباب سره او بل په دې حدیث کې ذکر شول چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په خپو باندې مسوکا او په خپو کې پڼي وي نو یا خود دې مسنه مراد دادی چې غسل خفیف اصل لګي غنتی وبي په واچولې او خپې لاندې باندې لوندکا لکه نور روایتو کې راغلي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم په اودس کې بخپی وینځلې او کنا دا مس په خپل حقيقي معنا باندې حمل شي نو دا روایت به صحیح نه ده دا مخالف ده د هغه صحیح روایتو چې په هغه کې دا ذکر راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپی وینځلې په خپل باندې مسح بغیر د موضوع نه دا جایز نه ده لکه رسول بدا امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باندې احادیث راړي او مخکې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضی صحابه کرامو خپې وکړي چې هغه پوره نوی وینځلې پاره کې دا هغه د پوندې د اوچوالي د وجې نه پړکې دي نور له ویل ویل للاعقاب من النار دا روایت په دې اسناد سره نور محدثین هم ذکر کړ امام بیهقی امام نسائی امام بخاری نو پاره کې صراحتن دا ذکر راغلی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خپې وینځلې او په دې روایت کې ذکر د مسح راغلی نو یا خدای مسح محمول په غسل خفیف باندې او یا دا روایت ضعیف دی دا جمله ثابت نه ده عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه ده محمد ابن بشر دا هم ثقه ده محمد ابن بشر العبدي او هشام ابن سعد المدني ابن معين رحمة الله عليه ويش ديز ضعيف ده حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ويش صدوق له اوهام فنفس الامر كده صدوق ده قبا احاديثو كبددنا خطايان واقعي كده او زيدنا مراد زيد ابن اسلم العدوي ده دا ثقة ده عطاء ابن يسار الهلالي دام ثقة ده دا حدیث صحیح ده علاوه د دې جملې نه چې دا کم ذکر د مسح په کې راغلی او دا اسناد چې کم د مصنف رحمت الله علیه نو دا ضعیف ده د هشام ابن سعد د وجنه چې تاسو واوریدل امام ابن معین ورل ضعیف وی حافظ رحمت الله علیه ملي صدوق له اوهام او بل د په دې حدیث کې د ثقات راویان مخالفت کړي. ثقات راویان لکه سليمان ابن بلال، محمد ابن عجلان، عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، دا درې ثقات چې کله د زید ابن اسلم نه روایت نقل کړي نو هغه پکې غسل الرجلين ذکر کړي، مسح الرجلين مع النعلين نه ذکر کړي. دا مسح الرجلين مع النعلين پری باندې متفرد شوی د هشام ابن سعد د ضعیف د او سره د ضعف نه د دغه ثقات او روات مخالفت کړي. نو نور حدیث ثابت د علاوه د دې جملې نه چې ذکر د نعلین او د مسح الرجلين پکې راغلي. باب الوضوء مرتن باب د په بیان د دې کې چې اودس داغي اندامونه یو یو ځل وینځل دام کافی دی او اودس په صحیح کیږي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال الا اخبركم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويلو شاگردان له ايا خبر ندركم تاسلا بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باودس دو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا غید اودس کیفیت څنګه او څنګه اودس به کولو. فتوضا مره نو اودس کړو یو یو ځل، یعنی د اودس اندامونه یو یو ځل وینځلیو. نو په دې حدیث کې د اودس د ادنا مرتبه ذکر ده چې ادنا مرتبه دا ده چې پاغي باندې اودس کافی کیږي چې اندامونه یو یو ځل وینځي. د دین بیا به تر دو دو ځلې دي او کامله او پوره مرتبه دا ده چې درې درې پیری دی وینځل شي. د دریو نسیوا والے کول دا زیاته او ظلم ده. رجال د دې اسناد ثقات ني، مسدد ابن مسرهد، يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان، سفيان ابن سعيد الثوري، زيد ابن اسلم العدوي، عطاء ابن يسار الهلالي. دا ټول ثقات دي مخکې ذکر تیر شو. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې، امام ترمذی او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړه. باب فی الفرق بین المضمضه والاستنشاق، دا باب د په بیان د دې کې چې مزمزه او استنشاق په جدا اوبو سره کول مسنون طریقه ده. یعنی کوم حدیث چې د دې باره کې راغلی چې مزمزه په خوله کې اوبا چول په جدا اوبو سره او استنشاق په پوزه کې اوبا چول په جدا اوبو سره. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة خپل پلار مصرفنا او اغدخ خپل پلارنا خپل نيكنا روايت نقل كي چې د نيكنو مې د كعب ابن عمر يا عمرو ابن كعب چې زوردن نشم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يتوضا حال دا چې غيو د سکولو والماء يسيل من وجهه او برا بيد دا غي د مخ مبارک نه ولحيته او د ګيري مبارک نه على صدره دا غي پسينه باندې. فرأيته يفصل بين المضمضه والاستنشاق نما وكتو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې جداواله کول په مند مزمزي او د استنشاق کې، مزمزه په جدا او بو سره او استنشاق په جدا سره. نو مزمزه او استنشاق په دې کې فصلم جایز دي چې په جدا جدا او بو سره وکي، لکه په دې روایت کې ذکر راغله یا مخکې روایت ذکر شول چې تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، مزمزه درې پیری کړي وا استنشاقم. خو په حقیقت کې دغه روایت په دې کې دا صراحت نه دراغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا جدا وبور لراغستی وي. او وصل په یو لپ باندې مزمزه او استنشاق کول نو پاغي کې صحیح حدیث راغلی دي، د اسانید په اعتبار سره هغه قول راجح ده. خو کچا جدا جدا وکل نو دام جایز دي. او دا حدیث چې کوم د باب راغلی نو دا حدیث ضعیف ده، لیث ابن ابي سلیم پدی کی ضعیف دے دارنگی مصرف چکم د تول حوالد دغه مجهول دی دا روایت مخکم ذکر شوی حمید ابن مسعده دا صدوق دی معتمر ابن سليمان التيمي ثقه دی لیث ابن ابي سلیم دا ضعیف دی حافظ رحمت الله علیه وی صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك په نفس الامر کې صدوق او رښتینه دی خو په اخیری کې دی د حافظه داسې ګډوډه شوی و چې بیا دا پته نه لګی چې کوم حدیث صحیح دی او کوم ضعیف دی نو محدثینو د احادیث پرې خېری مطلب دا چې دا لیث ابن ابي سلیم ضعیف دی ټول حج کوم پر روایت کې راغلی دا ثقه دی او د پلار مصرف مجهول دی او د نیکه باره کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا صحابي دی کنه او د نیکه نوم دی کعب ابن عمر یا عمرو ابن کعب که صحابی شنو بیا خو سیده چه دی وی دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم او که صحابی نی نو بیا په اسناد کې بل انقطاع ده نو دا حدیث د دې دوه وجو نه ضعیف دی د لیث ابن ابي سلیم او د جهالت د مصرف د وجنه هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك